Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Psikolojiyi bir bilim olarak ele aldığımızda psikolojinin insanlara sunduğu hizmeti değerlendirmemiz gerekmiyor. Yani bir realite var ortada. Psikoloji diye bir ilim var. Bu ilim üzerinde insanlar yetişiyorlar, hizmet ediyorlar. Ama biz Müslüman psikolojisi, mümin psikolojisi diye psikolojinin içinde özel bir başlık açtığımız zaman bizim bir farkımız var ki buna mümin psikolojisi diyoruz anlamına gelecektir bu. Psikolojinin şu veya bu temel kuralını değerlendirmiyoruz. Bir bilim olarak o yürüyor zaten ama biz psikolojiden mümince istifade edebilmek için psikolojinin içinde ayrıntılarımız da var diye biz buna mümin psikolojisi dedik. Bu ayrıntılardan bir tanesi Kur'an'a iman edenler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bilgi ve enerji alanlar olarak diyoruz ki insanda nefis diye bir yapı var. Bu nefis, bildiğimiz nefis, nefsim şunu çekti, nefsim böyle yaptırdı dediğimiz şey. Bununla ilgili bilgimiz Kur'anca ve peygamberce aleyhissalatü vesselam olmadığı sürece psikoloji İsterse matematik kadar formülize edilmiş bilim olsun, bizi mümince sonuçlara götüremez. Bunun için bizim psikolojimizi, mümin psikolojimizi düzeltirken, organize ederken, nefis başlığına yatırım yapmamız lazım. Aksi takdirde Müslüman bir insana nefis kültürü olmayan, nefisle ilgili birikimi, bilgi birikimi olmayan birisi yön verirken ona harama da teşvik eder. Onu pansuman tedbirlerle de oyalayabilir fark etmeden ve sonunda asıl sorunu çözülmeden başka sorunlara onu yönlendirerek yani kaş yaparken göz çıkarmış da olabilir. Özellikle bunu vurguluyoruz. Nefis bizim psikolojik yapımız ve psikolojiyle ilgili çözüm çalışmalarımızda en önemli başlıklardan birisidir. Yalnız şu var ki biraz sonra ayrıntısına gireceğiz inşallah. Nefis deyince mesela kulak gibi oturulup incelenecek bir organdan söz etmiyoruz. Mesela parmak diyoruz, parmak belli. Tırnak diyoruz, tırnak belli. Diş diyoruz, diş belli. Nefis dediğimiz zaman bu manevi bir organın adıdır. Yani gözle müşahede edilemiyor. Ruh gibi bir şey. İnsan öldüğünde ruhu çıktı diyoruz. Yahu bu ruh nereden çıkıyor? Ağızdan mı, burundan mı, kulaktan mı? Nereden çıkıyor da görülmüyor? Bir görebileceğimiz nesne olarak değil. Nefis de bunun gibi. İnsanda iki kaşının arasındadır, burnunun altındadır, ciğerinin üstündedir. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne tıp bu konuda bize bir veri sunabilmektedir, ne de kaynaklarımızda Kur'an ve sünnette bize her türlü izahat yapabilecek bir ayrıntı vardır. Allah-u Teala bunu böyle gizli tutmuş. Şunu unutmuyoruz. İnsanın psikolojisi deniyor ya hani mümin kafir ayırmadan. İnsanın psikolojisini çözmek onun nefis benliğini çözmek demektir. Tersten de bunu söyleyebiliriz. Bir insanın nefis boyutunu çözebildiğimiz kadar o insanı çözmüş oluruz. İnsanın mümin olsun, kafir olsun, koca olsun, kadın olsun, genç olsun, ihtiyar olsun, çocuk olsun, baba olsun. Herkesin nefsi var. Nefis bizi hayata hazırlıyor. Hayatın içinde farklı basamaklarda yürütüyor. Eğer biz nefsimizi iman penceresinden terbiye edersek kafir değil mümin oluyor. Nefsimizi sabırla eğitirsek, terbiye edersek olaylar karşısında erimeyen, dökülmeyen bir Müslüman ortaya çıkıyor. Nefsimizi gençlik döneminde azmayacak ve haddini aşmayacak kıvamda yetiştirirsek, o genç nefsine rağmen mümin bir genç olarak kalmış olur. Yani mesele nefis terbiyesi meselesidir. Terbiye diyorum, yani öğretme değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'imiz en büyük bilgi kaynağımız olarak içindeki bütün muhtevası bir kafire anlatıldığında o kafirin İslam ahlakı olacak diye bir beklentimiz içinde olması gerekmiyor. Neden? Kafir Kur'an eğitimi almamıştır. Kur'an terbiyesi almamıştır. Kur'an bilgisi almıştır. Bu durumu Müslümana da uyarladığımız zaman benzer bir sonuç çıkacaktır. Eğer bir insanda nefis terbiyesi eğer gerçekleştirilmediyse, eğer kaydıyla söylüyorum, o çok bilen bir alim, çok ibadet eden bir abid ve çok güzel görüntülü biri olabilir. Ama aradığımız insan olmaz. Çünkü insan tavırlarını, çoğunu psikolojik tavırlar olarak biz biliyoruz. İnsan tavırlarını yönlendiren ana kaynak nefistir. Sevme, sevmeme, tatlı görme, acı görme, sıcaktı, soğuktu deme, çirkindi, güzeldi demek gibi bütün kanaatlerimizi nefis öne çıkarıyor. Dolayısıyla biz nefsi tanımak zorundayız. Ama ne yazık ki elime alıp işte nefis, fotoğrafları burada diyebileceğim bir şey yok ortada. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği kadarını biliyoruz. O da tamamını bize bildirmiyor Kur'an-ı Kerim. Hadis-i şeriflerde bildirildiği kadar ümmeti Muhammed'in alimlerinin özellikle üzerinde yorum yaptıkları kadarını bilebiliyoruz ki burada inşallah Teala hayır istifademize vesile olur. İmam Gazali bu nefisle ilgili konuların zannediyorum şahsi kanaatime göre bir numarasıdır. Yani bu konularda pek çok alim güzel şeyler yazmıştır. Ama Gazali hem kendisinden önceki birikimi toplaması bakımından hem de ilave ettiği bilgiler bakımından nefisle ilgili ayrıntı aradığımızda İhya-i Ulumuddin başta olmak üzere İmam Gazali'nin eserlerine müracaata mecburuz adeta. Biz nefis hakkında kesin simetrik veya santimli bir ölçü veremiyoruz. Yok, çünkü böyle bir bilgimiz yok. Ama insan kalbiyle ilgili çok şey biliyoruz. Neden? Doktorlar, cerrahlar açıyorlar, kalbi inceliyorlar, kas yapısına bakıyorlar, ne işlev yapıyor da belki 100 senedir açıp kalbi inceliyorlar. Tıp kitaplarına geçiyor, bir şeyler biliniyor bu konuda. Ama maalesef nefis konusunda böyle bir ayrıntı yok. Sadece Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler elimizde bilgi olarak var. En önemli ayrıntılarıyla nefsi tanıdığımız zaman bu sayacağımız 5-10 madde burada bizim nefis konusunda etrafında dolaşarak onu tanıma başlıkları olacak. Birinci meselemiz nefsimiz, her insanın nefsi Allah'ı bilmeye uygundur. Her nefis ama. Kafirin nefsi de öyledir. Müslümanın nefsi de öyledir. Yani Allah-u Teala'yı bilmek nefsin herhangi bir şekilde anlamayacağı bir konu değildir. Evet, yani nefis dediğimiz şey Allah'ı bilir. Kabul eder etmez ayrı bir mesele. Mümininki kabul ediyor, kafirinki kabul etmiyor. Ama Allah yaratırken insanı ruhlar aleminde, El-A'raf suresinin 172 ve 173. ayetlerini bu konuda esas alıyoruz. Allah-u Teala kendisini insan benliğine tanıttığını bize haber veriyor. Her insanda o çekirdek ortamda iken her insanda tamam kabul ettik ya Rabbi dediler diyor. Nefis de insanın bir parçası. Demek ki insan nefsi Allahu Teala'yı bilir. Ama kabul eder mi? İşte bu bir eğitim, bu bir çevre, bu bir nefsin etkisi altında kalma veya nefsi etki altında tutma ile ilgili sürecin adıdır. Birinci nokta bu. İkinci nokta, nefis şöyle kalem gibi sabit duran bir nesne değildir. Sürekli hareket içerisinde ve bir yerde durmayan bir noktayı kendisine ölçü kabul etmeyen varlığın adıdır. Yani deyim yerindeyse eskiler, eski yaşlılar yaramaz çocuklar için cıva gibi derlerdi. Cıva böyle bir yerde sabit durmayan, sürekli hareket eden bir nesne anladığım kadarıyla. Nefis cıva gibidir. Sabit bir yerde asla durmaz, tutulamaz. Yani bir insan yerken öbür yemeği arzu eder. Doyunca su ister, meyve suyu ister. Tam meyve suyu içerken bir daha yemek ister, yatmak ister, uyumak ister. Yüzlerce çeşit arzusu olan ve asla susmayan yaramaz bir çocuk gibidir. Ancak Allahu Teala'nın terbiyesine, eğitimine, yani Kur'an eğitimine yöneldiği zaman nefis, o süzgece sokulduğu zaman, ancak o zaman nefis için bir durma veya bekleme söz konusu olabilir. Bu ayrıntıya gireceğiz inşallah. Aksi takdirde nefis ister, ister. Bunun için bir örnek zikredeceğim. Anadolu insanı devlet memurluğunu bir nevi putu gibi görür. Yani mümini de böyle, mümin olmayan da böyle. Neden? Az olsun, devletin bereketi olsun içinde düşünür. Yani bir ailede bir memur olursa o aile sağlığından geçimine kadar ölümsüz bir garantiye kavuşur gibi bir düşünce var. Bu konumuz değil. Yani bunu yermek veya övmek için konuşmuyorum. Bunu ele alalım. İnsanlar mesela 100 tane memur alınacak bir belediyeye, 5000 kişi o imtihana giriyor. Bazen daha fazla insan imtihana giriyor. O memurluğu elde edebilmek için torpil buluyor, rüşvet vermeye hazır, dualar yapıyor, adaklar kesiyor, geziyor. Yani o herkes de biliyor ki asgari ücret gibi bir maaş alacak. İşte ben yani öleyim de oraya gireyim düşünüyor. Yüz suyu döküyor, şahsiyetini yıpratıyor. Girdiğinin ayında ilk maaşını alınca ilk cümlesini oluyor. Devlet çok az para veriyor. Memuru sömürüyor. Memur devletin kölesi mi? Ya iki ay önce bedava çalıştırsın, devlette bir kapım olsun diyordun sen. Ne zaman unuttun bu sözleri? Nefis bu işte. Nefis bu. Yani bir oyuncak alıyorsun çocuğa. O oyuncağa sarılıyor. Ablasıyla kavga ediyor. Tutma oyuncağıma, o oyuncağı yastığının altına koyuyor. İki gün sonra oyuncak istiyor tekrar. Dün o kadar önemsediğin oyuncak ne oldu soramıyorsun. Bu çocuk gibi aynı zamanda nefis denen şey. Hiçbir zaman tamam yeter demiyor. Böyle bir kabiliyeti yok nefsin. Nefis yeter diyemez. Peki bu bir düşman mı? Değil. Bugün dünyada insanın geldiği noktanın en temel sebeplerinden biri bu nefistir. Eğer biz böyle bir nefsin sahibi olmasaydık, belki buğdayı değirmene götürüp ondan ekmek yapma süreci geliştirirdik insan olarak. Ama bugünkü gibi belki buğdaydan yapılan nesne sayısı 1000'den fazladır gıda olarak. Sadece bizim memleketimizde, dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyler de üretiliyor. Pastasından tut kekine kadar binlerce ürün çıkıyor buğdaydan. Bu hep ne sayesinde oldu? Bitmez iştahıyla nefsin beklentileri sayesinde oldu. 3 gün beğeniyor, 4. gün yenisini istiyor. Bu bizim için bir ayıp mı? Hayır, ayıp değil. Bunun peşinde dolaşmamız ayıp. Bu bizim yaratılış tarzımızdır, nefis. Dolayısıyla insanın hareketli olması, insanın çok renkli ve farklı beklentiler içerisinde olması Allah-u Teala'nın isteğidir. İnsanın bugünkü noktaya gelmesini sağlayan temel unsurlardan biridir. Bunda bir ayıp yok, sakınca yok, endişelenecek bir durum da yoktur. Ama Allah-u Teala bunu bize haber veriyor. İnnen nefse le emmâretun bissû. Dikkat edin, nefisleriniz size sürekli kötülük, yanlışlık teşvik edecek diyor. Onun o teşviklerini bir süzgeçten geçirip kullanan kullarla nefsinin peşinde ölesiye giden kullar arasındaki farkı görmektir. Mümin olmak, kafir olmak. Temelde sorun bu. Bir başka başlık, üçüncü başlık nefislerle ilgili. Her insanın nefsinde iyinin ve kötünün tohumları vardır. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah buyuruyor. Her nefse biz iyiliğini de kötülüğünü de ilham ettik. Ne demek ilham ettik? Yani yaratırken Allah-u Teala insanı ve insanda nefis yaratırken o nefsin, daha önceki örneklerimizi zikredeyim tekrar, bir Ebu Bekir radıyallahu anh olma kabiliyetiyle bir Ebu Cehil olma kabiliyetini eşit oranda yüklemiştir Allah-u Teala. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ebu Cehil önüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fırsat olarak geldiğinde biri o fırsatı %100 değerlendirdi. Adına Ebu Bekir dedik radıyallahu anh. Biri de %100 tepti o fırsatı, ona da Ebu Cehil dedik. Her insanda bu var. Her çocuk yaratıldığında bu iki artı eksi kutbun ortasında yaratılıyor. Çocuğun çevresi, eğitim uygulamaları, çocuğa yapılan telkinler vesaire neticede o çocuktan o veya öbürünü çıkarıyor. Dolayısıyla her nefis, bunlar çok önemli maddeler. Daha sonraki sözlerimizi bunların üzerine yatıracağız inşallah. Ve bir dördüncü madde olarak da nefis dediğimiz şey biriktirme hayranıdır. Biriktirmekten çok hoşlanır. Özellikle de yasak şeyi biriktirmek, özellikle ama her şeyi, yasak şeyleri biriktirmek çok hoşuna gider. Bunun içindir ki 500 sene daha ömrü olsa, mesela dünyanın en lüks villasını kiralık tutsa, yüzlerce hizmetçisiyle yaşayacak olsa orada, 500 sene bile o parası bitmeyecek kadar serveti olan bir insan, en fakir, asgari ücretle çalışan birisi gibi çalışır, bazen ondan fazla çalışır. Neden? Çünkü bir nefis taşıyor, o nefsini de Allah'a kulluğa değil, mala kulluğa ayarladığı için mal kulu olmayı, para kulu olmayı tercih ettiği için o insanın kesinlikle para hırsı bitmez. Çünkü nefis ciddi bir şekilde biriktiricidir. Biriktirir. Vermekten hoşlanmaz, biriktirmekten hoşlanır. Eğer daha sonra sınıflandırdığımızda yüksek kaliteli, Allah'ın razı olacağı bir nefis düzeyine getirilebilirse, bu sefer de sevap toplamaya çalışır. Toplayıcıdır. Yani mıknatıs gibi kendine çeker. Umumiyetle de, kitlesel bakıldığında da nefis kötülükleri çeker, mal çeker. Bunun için bir kere zina etti, büyük pişmanlık duydu, kenara çekildi, beklenemez ondan. Battı mı batmaya devam eder. Her şeyi nefis için bir bataklık türüdür. İnsan yapısından konuşuyoruz. Beşinci noktaya gelince nefis acelecidir. Hemen, her şeyi hemen ister. Sabırsızdır. Rabbimiz bunun için Kur'an-ı Kerim'de "Hulikal insanu min acel" buyuruyor. İnsanı aceleci yarattık. Sanki acele diye bir ham maddeden yaratılmış gibidir insan. Bu aceleciliğinden dolayı ağzını yakar yemek yerken, soğumasını biraz bekleyemez. Evlenir, mutluluğunu o hafta görmek ister. Elinden gelse öbür haftada 7 tane çocuğu olsun ister. Halbuki kendisi bir çocuk babası, çocuk annesi olmak için şu kadar sene bekledi. Yani onun o kıvama gelmesi, babalık, annelik olabilecek kıvama gelmesi yılları buldu. Bunu unutur. Çocuğuna nasihat eder. İki dakika sonra nasihatlerinin gerçekleşmesini ister. Bu acelecilik genimiz bizim. Nefisten kaynaklanıyor. Nefsin yaratılışı böyle. Ama tekrar ediyorum. Bunlar eğitildiğinde ve Allah'ın rızasına uygun hale getirildiğinde insanın lehine olan şeylere döner. Çünkü Allah-u Teala nefsimizde %100 sadece zarar olan hiçbir şey koymadı. Kullanılamadığında, yönlendirilemediğinde zarara dönüşen şeyler bunlar. Eğitildiğinde, Allah'ın rızasına uygun bir maksada oturtulduğunda bunlar hayırlı şeylerdir. Aynı şekilde bir altıncı madde nefisle ilgili. Nefis aslında bütün bu hırçınlığına ve bu çıldırmışlığına rağmen güçsüzdür, pasiftir, zayıftır, korkaktır. İnsanın gece karanlığından korkması da bundan kaynaklanıyor. Ötlektir, açlıktan korkar, düşmanından korkar. Korkunca yaramaz çocuk gibi güçlünün yanına yanaşır. Sonra korkuyu geçtiğini görünce yanına yanaştığını teper, babasının ayağına basar kaçar gider. Yaramaz çocuk gibi. Köpeği görünce yuvasına kaçan, evine kaçan kedi gibidir. Yunus suresinin 12. ayetinde Rabbimiz bunu bize çok net bir şekilde izah ediyor. İnsana bir bela, musibet geldiğinde otururken, ayakta, yatarken hiç bakmadan hemen duaya sarılır diyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi demeye başlar diyor. Yürürken Ya Rabbi, otururken Ya Rabbi, kurtar beni Ya Rabbi. فَلَمَّا كَشَبْنَا عَنُّ ضُرَّهُ Biz de duasını kabul edip o belayı ondan uzaklaştırdığımızda مَرَّ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ كَاَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرِّمْ مَسَّهُ Hiç bize o yalvaran adam değilmiş gibi olur birden diyor. Çocuk gibi. Aklı çalışmayan bir çocuk gibi ama. Nefis budur. Ötlektir. Ötlek olduğu için de zayıftır. Hep şımarmak ister. Şımarmanın dışında bir alternatif yok onun varlığında. Bu da onun sürekli sıkışınca birisine kaçmasını sağlar. Bu nedenledir ki bir uçakta türbülansa yakalandığında yolcular, oradaki kafirler bile Ya Rab kurtar bizi diyorlar. Nefis taşıyor. O da nefis taşıyor. Ama bu ötlekliği sayesinde nefsin tank icat edildi, zırh icat edildi, kalkan icat edildi. İnsanda bu korku olmasa, böyle zayıf, pasif, yüreksiz bir nefis taşımasaydık, biz kışa karşı koruyacak ev de yapamazdık. Yazın serinletici klimayı düşünemezdik. Dedik ya bu nefisteki sözünü ettiğimiz hissiyatımız hayatın bugünkü geldiği noktayı yansıtıyor aslında. Ama yönlendirilmediğinde bugünkü belayı da yansıtıyor. Yedinci noktası nefsin. Nefis azgındır, kibirlidir, inatçıdır. Bu üç şeyi unutmuyoruz. Azgın, kibirli ve inatçı. Bu azgınlığı, kibiri ve inadı Allah'a karşı da kullanır, eşine karşı da kullanır, İşverenine karşı da kullanır, işçisine karşı da kullanır. Zaten nefis şeriat dizginine oturtulmadığında, raya oturtulmadığında, onun gözünde Allah, insan, hayvan diye bir sıralama farkı yoktur. İsyan ederken Allah'a da isyan eder, kendine de isyan eder. Mesela nefis 500 istiyordur, yediği, içtiği, neyse biriktirdiği, 490'ı buldun mu çıldırır. Tam dediği gibi niye olmadı diye. Tıpkı Allah'a teslim edilmiş mutmain bir nefis sahibi olanların sabaha kadar da namaz kılsa o namaza doymadıkları gibi. Onlar da ona doymazlar. Diyoruz ya nefsi düzelttiğimiz zaman, nefis eğitim altına alındığı zaman biiznillahü teala gerisi kolay. Yani bir insanın belini rükûye eğmesi, secdede alnının olması bir eğitimdir. Ama 10 dakika bile sürmez bu. Çok kolaydır bu. Namazın fiziki hareketleri çok kolaydır. Oruç tutmak çok kolaydır. Hac etmek bütünü 24 saatlik iştir. İnsan aç, susuz hac yapar. 24 saatte hacı oluyorsun. Ama haccın kalitesine, haccın gerekliliğine nefsin inandırılması 30 seneyi bulabilir. Namaz lezzeti almak nefis için yılları bulabilir. Bu nefis böyle bir güç. Bir sonraki bölümlerde inşallah nefsin eğitilmesiyle ilgili kademeye geçtiğimizde göreceğiz ki yani namazdaki sureleri, Fatiha suresini, Fil suresini öğrenip, Ettehiyyatü'yü öğrenip namaz kılmak çok kolaymış meğer ki. Bir insan bir kere Allah'ın rızasını kazanmamın şart, çünkü cennete giremem, o şartın şartı da anamın babamın duasını almaktır. Bir kere nefis buna inandı mı, anasının ayağını da öper, babasının ayağını da öper, kapılarında kul köle olur. Ama buna nefis inanmadı mı, anasının babasının kusurlarını arar. Bir yapar, bir daha yapmaz. Yaptığını başa kakar. Anneye babaya hizmet etmek zor değil. Nefsi ona inandırmak zor. Ama o da imkansız değil. Neden? Nefis ne kadar azgın, ne kadar kibirli, ne kadar inatçı olursa olsun asla ve kat'a eğitilemez, hizaya getirilemez değildir. Neden biliyorum bunu? Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Rabbimiz bize hiç hizaya gelmez, taş gibi bir şeyden su çıkarın diye nefsi göstermiyor ki. Uğraşın, mücadele edin, yetiştirin diyor. Bu manayı derin düşündüğümüzde Bedir Savaşı'ndan dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ki en görkemli cihat, şirkin başının ezildiği cihat Bedir cihadıdır. İlk Müslümanlık olarak girilen cihat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyor. Bu anlam bu işte. Aynı şekilde Mekke'den Medine'ye 500 kilometre ortalama çöl yolunda çocuğunu, belki de hanımını, eşyalarını, babasından kalan evini Mekke'de bırakıp Medine-i Münevvere'ye gurbete, belki çadır da yok, belki değil çadır da yok, orada hurma ağaçlarının altında yatma pahasına hicret, ki cennet kazandıran bir amel bu, öyle iman ediyoruz. O hicreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururken ne buyuruyor? Asıl hicret Allah'ın haramından kaçmaktır buyuruyor. Yani Mekke'yi bırakıp Medine'ye gitmeyi hicret. Hem de cennetlik bir amel. Bunda bir sorun yok. Fakat aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi Mekke'den Medine'ye hicret eden aynı peygamber ne buyuruyor? Asıl hicret Allah'ın haramını bırakabilmektir. Demek ki asıl hicret, akraba da olsa haramın bulunduğu bir düğüne gitmem diyebilmektir. Hicret bu. Neden? Çünkü birisi mesela Mekke'den Medine'ye hicret sürsün sürsün 2 ay sürer. Bitti. 2 ay sonra Medine'ye yerleştin. Güneşe yakalanmazsan, yani güneş seni çarpıp öldürmezse veyahut da düşman yakalamadı mı kurtuldu. 2 aylık bir işkence diyelim. Sürmez o kadar. Yani bir 10 günde geliniyordu o günkü şartlarda bile. Şimdi 5 saatte geliniyor. Ama Allah'ın haramlarından kaçmak bir ömür istiyor baştan sona. Kaçıyorsun, kaçıyorsun, kaçıyorsun. Kendi oğlunun düğününde batıyorsun, yakalanıyorsun. Kaçıyorsun, kaçıyorsun, kaçıyorsun. Bir arkadaşın hatırına sigaraya başlıyorsun. O sigara seni alkole, alkol uyuşturucuya götürüyor. Medine'de yaşanacak sosyal hayatı nefis cihadı görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'dekini de evet silahlı cihat görüyor. Asıl cihada gidiyoruz, büyük cihada gidiyoruz buyuruyor. Çünkü Bedir bir gün sabah 9'dan ikindi vaktine kadar sürdü. 10 saat. 10 saatte ölen öldü, kalan kaldı. Bedir geri geldi. Yani 300 küsür kişi Allah'ın rızasını kazandı, geri geldiler. Aynı adamlar, aynı adamlar. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye fetih yapacağı zaman tekrar o fethe hazır oldular. Ama içlerinden biri Bedirli olduğu halde, o da Bedir mücahitlerinden, Allah'ın seçtiği kullarından olduğu halde hata etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin askeri sırrını düşmana bildirme hatasına katıldı. Gerçekleşmedi o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakaladı onu, ayrı bir mesele. Demek ki Bedir'e katılan zat, Allah ondan razı olsun, sonra böyle bir hataya düştü. Çünkü Bedir'deki cihadı 10 saatlikti. Ondan sonraki Bedir'den tam 6 sene sonraki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin askeri sırrının Mekkelilere ulaştırılması hatası Allah'ın haram ettiği bir şeyden kaçmasını gerektiren büyük cihadıydı. Büyük hicretiydi. Asıl orada direnmesi lazımdı. Diğer 300 kişi direndi, o direnemedi. Allah-u Teala onu affetti. Ayrı bir mesele. Ama neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asıl büyük cihada gidiyoruz buyurduğunu anlıyoruz. Sosyal hayat, sabah işe, akşam eve, oradan mescide, mescitten vakfa, vakıftan filan yere, bu sosyal hayat Bedir'den daha zor olabilir. Çünkü nefsi ister istemez yendin, aldın mızrağını, Bedir'e gittin. Bu nefsin orada mağlubiyetiydi. Ama nefis bunu bir kenara koyup, bir gün sabah namazına kaldırmayarak, öbür gün çocuğunla seni düşman yaparak, öbür gün eşinle problemli yaparak, öbür gün komşu hakkına tecavüz ettirerek 10 kat beter yapabilir. Bedir'deki kazanımların boşa gidebilir. Bunun için nefsin kimliğini bilenler bu tuzağa kolay kolay düşmezler diyoruz. 8. özelliği nefsin kör inkarcıdır. İnkar iki türlü olur. Birincisi, İnsan bir şeyi bilmez, inkar eder. Biri de bile bile inkar eder. Buna kör inkarcı diyor. İnadına inkar eder. Hiç Allah nedir, peygamber nedir bilmeyen biriyle Ebu Cehil gibi Allah'ı bildiği halde inkar eden aynı değil. İkisi de kafir, ayrı bir mesele. Nefis dün ona iyilik yapanı bugün hiç tanımıyormuş numarası yapar. Onun için insanlar onu 2 sene emziren, 10 yaşına kadar tuvaletini temizleyen, 30 yaşına kadar da yavrum diye etrafında dolaşan anneyi bir kalemde silip atabiliyorlar. Çünkü nefis taşıyorlar, o nefis kör inkarcıdır. İyilik siler. En başta da Allah'ın iyiliklerini siler. Peygamber aleyhisselamın iyiliklerini siler. Bu nefsin en temel karakteristik özelliklerindendir. Ve 9. özelliği, aynı zamanda nefis çok duygusaldır. Aşırı duygusaldır. Bu duygusallığı da insanı zorlayarak gözyaşı, üzüntü, sinir, renk değiştirme olarak insana yansıtır. Mesela merhamet, acıma hissi, çocuk düştü, ayağı kırıldı, başkasının çocuğu da olsa acıma hissi insanın nefsinden geliyor aslında. Yandı, eli acıyor. Veyahut da filanca öldü, ona üzüldü, soğuktan üşüdü, onu sevdi, ona meyletti. Duygusallık olarak bildiğimiz çok şeyin aslında nefis var. Bu sevmeler, nefret etmeler ondan geliyor. Eğitildiği zaman hayra kayıyor bu, eğitilmediği zaman gidiyor düşmanını seviyor, domuzu seviyor. Nefis bu. Ve 10. noktamız, nefis tam anlamıyla bir şehvet deposudur. Ciddi şehvetlidir nefis. Yalnız inşallah ileride şehvet bölümü diye bir bölüm gelecek. Çünkü nefsimiz yani Kızılırmak'ın akıttığı su gibi şehvet akıtır. Şehvet sadece insanın cinselliği değildir. Cinsellik, aile ve mal. 3 şeydir şehvet. İnsanın cinselliği var, ailesi var. Aileden çocuğu, anneyi, babayı, eşleri kastediyoruz. Aile dediğimiz şey. Ve mal. Malla da tarlasından, bahçesinden, parasından, altınından, gümüşünden, hisse senedinden onları hep kastediyoruz. Bu üçünü bir insanın nefsi mümkün olsa da laboratuvarda incelense, katrilyonlarca hücrelik şehvet bulunur içinde. Bu şehvet birikimi nükleer çapta güçlü olduğu için her insanda 70 senedir ekmek yiyordur, ekmeğe doymaz. Doktor yasaklar yine yer. Ve hanımından, kocasından umulmayacak kadar karşı alaka görmüştür, cinsellik görmüştür, hala arar. Bitmez, tükenmez. Parada da böyledir. Hiçbir şey yapamayacağı zaman, artık erkeklik kudreti yok, kadınlık yapısı yok, böyle olduğu zaman bile göreyim zevk alayım düşünür. Tutayım zevk alayım düşünür. Ama unutmuyoruz. 7 milyarız şimdi böyle olduğu için insan. Bu şehvet insanda olmasaydı, insan 7 milyar olamazdı bugün. 7 bin de olmazdı, kalırdı öyle. Çünkü eğer bir erkek bir kadının, bir kadın da bir erkeğin derdini çekiyor, kahrını çekiyor, ağız kokusuna katlanıyorsa bu şehvetin hatırına hepsi. Şehvetin olmadığı yerde bunlar olmaz. Olamaz. Biz onu hep cinsellik gibi işte kabul ediyoruz. Adına bir cinsellik diyoruz. Ama Allah'ın projesinde bakıyoruz, Allah'ın planında insanın varlığı buna ait. Hatta sadece insan değil, bütün canlılar için böyle bu. Yani niye biz bir vadiyi dolduran 10 binlerce koyun görüyoruz. Koçtaki cinsellik şehvetinden dolayı. Aksi takdirde yani 3 tane koyunla dünyada koyun nesli biterdi. Canlılar böyle ürüyorlar. Böyle bir plan takdir buyurmuş Rabbim Celle Celaluhu. Demek ki insanda nefis yapısı var. Nefis de şehvet koliktir adeta. Ama şehvetten lütfen sadece cinselliği anlamayalım. Cinsellik bir şehvet çeşididir. Aile bağlılığı bir şehvet çeşididir. Ve mal bir şehvet çeşididir. Şu kadar ki bazı insanlarda cinsellik %99'unu işgal etmiştir. Yani şehvet zaten çok, bir de cinsellik çıldırmış düzeyde artmıştır. Öyle olduğu için de onun mal bağlantısı, mal şehveti ve aile şehveti erimiştir. Yani görülmüyor gibidir kalabalıkta. Bazısında da mal o şehvet kadar büyümüş, %99'unu belki işgal etmiştir nefsin. Onun da cinsellikte, evlilikte hiçbir şeyde gözü yoktur. Hiçbir şeyde gözü yoktur. Neden? Yani nasıl kanserli bir hücre diğer hücreleri dağıtıyor, orada kendisi işgal ediyor. Kansere dönmüş onun mal bağlılığı, mal sevgisi. Yani uğrunda evlenmemiş ya da evlenmiş, boşanmış, uğrunda karısını öldürmüş, kocasını öldürmüş, çocuklarını imha etmiş. Ki bu asırda karşımıza çıkan sıkıntılar o ve bu, birinci ve ikinci verdiğim örnekte çok net bir şekilde okunuyor zaten. Kimisinde de aile çok abartılı bir şekilde ileri gitmiştir. Yani neredeyse işe de gitmeyecek, karısının yanında oturacak. Neredeyse karısı, kocası işe gitti diye oturup ağlayacak, hep baş başa oturalım. Bu da bir abartı tabii. Bu da ne oluyor? %90 küsürlerde diğer şehvetleri bastırdığı için diğer şehvetler aktif olmuyor. Diğer şehvetlerin aktif olması bir dengesizlik. Yani şeker faydalı bir şey, tuz da faydalı bir şey. Ama karıştırıp da yemek kaşığını tuza batırıp bir tutam böyle bir yemek kaşığı tuzu pirinç yer gibi yediği zaman bir insan, ne oluyorsa bu bahsettiğim dengesizlikler de böyle oluyor. Onun için İslam şeriatı, insan terbiye eden şeriatımız gündeme geldiğinde ilk özelliğinden birisinin itidal olduğunu görüyoruz. Bu itidali de bir başlıkta inceleyeceğiz inşallah. Ve 11. madde olarak da diyoruz ki nefis çok korkaktır ve çok umut vardır. Yani en umulmayacak şey bile nefis için bir umut kaynağıdır. Şeytan bu korkuyu ve umudu kendi projelerine yönelik kullandığı zaman insanı batırır. Bu nedenle günün birinde cehennemden korkmayan bir insan vardır diyen yalan söylüyordur. Mümkün değil. Allah'ın yarattığı insanda nefis var. Nefiste korku vardır. Ateşten korkar. Ya elbette 100 gram uyuşturucuyu verirsen adama o ne yandığını anlar ne düştüğünü anlar. Bir insandan söz ediyoruz yani. İnsanlığı devam ediyor. Uyuşturucu insanlığı bitiren bir şey. O ayrı bir konu. Eğer cehennem korkusu bu şekilde sabitse bir insanda, öbür taraftan da Allah beni affedebilir, cennete girebilirim ben, umut yükü de devam ediyorsa, o zaman son nefesini vermeden hiçbir insan için imansızlık, ya ben asla iman etmiyorum ya da o asla iman etmez sözü ya da asla cennete girmez sözü doğru değildir. Neden? Her insanda bu korku ve umut esas olarak vardır. Bunu kullanır kullanmaz ayrı bir mesele. Ama şeytan yatırım yaparken bu korku ve umudu körelterek insanı kullanmaya çalışır, o ayrı bir mesele. Ve son bir nokta, ana başlıklarıyla ele almış oluyoruz. Son bir nokta, her nefis çok ciddi bir şekilde cimridir, pintidir. Ne demiştik? Nefis çok toplayıcıdır, depo gibidir. Ve deposunun ucu bucağı yok. Karun bunun örneği işte. Bu zamanın Karunları da bunun örneği. Malda, makamda, her yerde bunların örnekleri vardır. Ama verirken öyle yoktur. Kepçeyle toplar, cımbızla bile vermez. Bu kaç kişiye ait böyledir? Herkes böyledir. Peki mümin nasıl sadaka veriyor? Terbiye ediyor nefsini. Nefsini terbiye ediyor da sadaka veriyor. Yoksa benim hakkım başkasına niye verilsin diye düşünür. Böyle bakar hayata. Nefsin temel 12 özelliği. Bunlara ayrıntıları üzerinden 5-6 başlık daha ilave edilebilir ama temelinde izah etmiş oldum. Ne anlatıyoruz? Psikolojinin insanı inceleyen bir bilim olarak çok şeyler önümüze koyduğu doğrudur, realitedir. Keşke icat edenleri, şimdiki kitaplarda anlatılan icat edenleri Müslüman olsa da onlara rahmet okusaydık. Ama Gazaliler yok kabul edildiği için, İbn-i Rüşd'ler yok kabul edildiği için psikoloji şimdi kafirlere ait bir bilim gibi karşımıza çıktı. Bu doğrudur. Ancak bizim Müslüman olarak, mümin olarak psikolojide bazı ayrıntılarımız var. Mesela psikoloji nefis kelimesini kullanmak istemiyor. Buna eğri büğrü, iç güdü, dış güdü bir şeyler diyorlar diyelim. Hayır, biz Kur'an-ı Kerim esaslı yaşamak zorunda, düşünmek zorunda olduğumuz için Kur'an meseleye, insan psikolojisine nefis başlığında bakıyor. O başlığı biz ele almaya çalıştık ama nefis konusuna biraz daha devam edeceğiz inşallahü teala. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.